בקצה השמיים וסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה, אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שבא. אסור לקטוף את פרחי הגן, אסור לקטוף את פרחי הגן, ודואג, ודואג נורא. בקצה השמיים וסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה, אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שבא. אסור לקטוף את פרחי הגן, אסור לקטוף את פרחי הגן, ודואג, ודואג נורא. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה, אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שבא. אסור